أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، poštovani jemaate, u vremenu kada su se mnoge stvari poremetile, kada se mnogi vole i paze i potpomažu na osnovu dunjaluka i drugih neutemeljenih šerijatom interesa, u vremenu kada su se mnoga poimanja kod mnogih poremetila, pa se često zlo odobrava zbog njegove mnogobrojnosti i proširenosti među ljudima, a dobro se često ne podržava zbog njegove malobrojnosti i izloženosti kritici od strane ljudi, kada vidimo da se mnogim stvarima progleda kroz prste i da se propuštaju, iako znamo da ih Allahova tebareke ve teala čista i izvorna vjera ne trpi i ne dozvoljava, kada se pod takozvanim opravdanjem vremena i mjesta i prilika mijenjaju odnosi među ljudima, dužnost nam je i obaveza da progovorimo o nečemu što nas sve tišti i o čemu mnogi ili neće ili ne smiju da progovore. A dužnost je muslimanu da bude jasan i otvoren, čist i ispravan, i da ima svoj stav, želeći i nastojeći dobiti Allahu tebareke ve teala zadovoljstvo. To pitanje je pitanje potpomaganja među muslimanima. S jedne i nepotpomaganje sa druge strane. Allah uzvišeni u drugom ajetu sure El-Maide, koja je od posljednjih sura objavljenih u Medini, kaže: وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, i međusobno se potpomažite na dobročinstvu i bogobojaznosti. وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, i nemojte se potpomagati na grijehu i neprijateljstvu. وَتَّقُوا اللَّهَ, i bojte se Allaha. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, zaista Allah žestoko kažnjava. Iz ovog ajeta se vrlo jasno shvata i razumije dužnost i obaveza međusobnog potpomaganja među muslimanima na svemu što je dobročinstvo i što je bogobojaznost, i tahrim, jasna i nedvosmislena zabrana međusobnog potpomaganja muslimana na grijehu i međusobnom neprijateljstvu. U komentaru ovoga uzvišenog kuranskog ajeta poznati islamski učenjak Ibn Kesir kaže: يَأْمُرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَهُوَ الْبِرُّ, naređuje uzvišeni svojim robovima vjernicima da se međusobno potpomažu na činjenju svih vidova dobročinstava i dobrih dijela, a to je ujedno sve dobročinstvo. وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ وَهُوَ التَّقْوَى, i da se potpomažu u ostavljanju svega nevaljastog i neispravnog, a to je u stvari takvaluk, bogobojaznost. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ التَّنَاصُرِ عَلَى الْبَاطِلِ, i zabranjuje im da se međusobno potpomažu na neispravnim i neutemeljenim stvarima. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْمَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ, i da se međusobno potpomažu na bilo kojem vidu grijeha i zabranjenih stvari. Uzvišeni Allah tebareke ve teala naređuje da se svi pridržavamo ove vjere i da se oko nje okupimo, rekavši: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, i svi se čvrsto prihvatite za Allahovo uže i nemojte se razjedinjavati. Naredba kojom se propisuje i strogo naređuje čvrsto pridržavanje Allahove tebareke ve ta'ala vjere, i to njenih izvora na prvom mjestu, i u kojem se zabranjuje razilaženje koje biva ostavljanjem rada po Allahovoj tebareke ve taala vjeri i popuštanjem u njoj. Isto tako Allah tebareke ve taala kaže: "Fastaqim kama umirt." I ustraj onako kako ti je naređeno. "Waman taaba ma'ak." I oni koji se Allahu kaju zajedno s tobom. "Wala tatghaw." I ne prelazi granice. "Innahu bima ta'malun basir." Zaista on uzvišeni sve ono što vi radite dobro vidi. Ovim uzvišeni Allah tebareke ve taala naređuje svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i svojim robovima vjernicima da budu ustrajni i postojani u pridržavanju Allahove tebareke ve taala vjere, a to je jedan od najvećih uzroka koji čovjeku s Allahovom tebareke ve taala pomoći olakšavaju pobjedu nad neprijateljima. I ovim kuranskim ajetom uzvišeni Allah tebareke ve taala zabranjuje svaku vrstu i vid tugjana, to jeste prelaska mjere i granice, prelaska dozvoljenog u nedozvoljeno, nasrtaja na drugih i nepravde, jer je to poražavajuće i uništavajuće. Zatim kaže: "Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar." I ne pristajite uz one koji nepravdu čine, pa će i vas džehennemska vatra dohvatiti. "Wama lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun." Vi nećete imati onoga koji će vas zaštititi pored Allaha, niti ćete biti potpomognuti. To jeste, nemojte u svojoj vjeri da popuštate, nemojte da budete priklonjeni najvećem zulumu, a to je širk, a zatim svakom drugom vidu zuluma. Nemojte biti zadovoljni djelima onih koji čine nepravdu. Nemojte biti naklonjeni nepravednicima. Nemojte se potpomagati nepravednicima, pa ćete i vi onda se pokazati kao da ste zadovoljni njihovim djelima i onim na čemu su oni. Danas se ovoj skupini koja nastoji prihvatiti vjeru u potpunosti, koja je zavolila Kur'an, Allahov govor i sunnet, praksu Resula sallallahu alaihi ve sellem, pokušava se spočitati i predbaciti, pokušava se prigovoriti zašto se ne uspostavi saradnja sa ovima i sa onima. Pa to pitanje ovdje na osnovu dokaza Kur'ana i sunneta postavljamo i na njega odgovaramo. A to je da vidimo da li je moguća i kakva bi to bila saradnja sa onima koje nam nude i za koje nam govore da sa njima sarađujemo ili nam predbacuju da sa njima nećemo da sarađujemo. Pa poslušajmo na čemu smo i na čemu su oni. To jeste, da li je moguća saradnja i kakva bi ta saradnja bila. Na prvom mjestu, akida i ubjeđenje, vjerovanje jednog muslimana mora da bude svakome na prvome mjestu. I to je ono o čemu će prvo biti pitan u svome kaboru, o svome gospodaru, o svojoj vjeri i o svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kakva i kako je moguća saradnja sa onima koji zastupaju akidu koja svodi sva Allahova tebareke ve teala svojstva na samo nekoliko njih, a ostavlja i zanemaruje sva druga Allahova tebareke ve teala svojstva? Kakva je moguća saradnja i kako sarađivati, a Allahu tebareke ve teala se ne ogriješiti? Kako je moguće sarađivati sa onim koji osnove vjere grade na filozofijama i, kako kažu, racionalni? A da su racionalne, bile bi pokorne Allahu tebareke ve teala i njegovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Kažu, na racionalnim promišljanjima i raspravama. To jeste, koji su u biti uzeli akidu Mu'tezila, pa prihvataju od vjere ono što im u glavu pristaje, a odbacuju od vjere ono što im ne paše. Kako je moguće sarađivati sa onima koji dopuštaju i dozvoljavaju razne vidove širka, koji ćemo naći među našim narodom, posebno onoga koji je vezan za turbeta i za kaburove, gdje ne samo da se postojeća turbeta miču i uklanjaju, ne, to se ne radi, već se nova uspostavljaju. Kako sa takvima raditi i sarađivati i na kojoj osnovi? Jedino mimo ove dinske. Kako sarađivati sa onima koji ne samo da ne spriječavaju te vidove širka, nego često i sami učestvuju u tome? Kako sarađivati sa onima koji daju utočište raznim sihirbazima, vračarima, onima koji zapisuju i daju im da predvode džemate kao imami, iskorištavajući narod i lažući im? Na kojoj osnovi raditi i sarađivati sa takvima? Ne samo da se onima koji zapisuju to ne prigovara i ne samo da se ne spriječavaju u tome, već se često podržavaju i postavljaju kao imami među ljudima. Kako raditi i sarađivati sa onima koji priznaju i prihvaćaju sufijske, derviške tarikate, koji su izmišljeni i novotarija u Allahovoj tebareke ve taala vjeri i put zablude, očitog i jasnog dalaleta. Kako sarađivati sa onima koji sarađuju sa takvima, koji takve podržavaju i štite i pomažu, koji podržavaju one koji iskrivljavaju Allahovu tebareke ve taala vjeru? I smije li se i može li se sa takvima raditi i sa takvima potpomagati? Kako raditi i sarađivati sa onima kojima uopšte nije briga, ne interesuje ih ono sa čime su došli svi Allahovi tebareke ve taala poslanici na čelu sa prvakom i pečatom svih vjerovjesnika Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem, sa onima koje ne interesuje uopšte ispravno uspostavljanje ubudijeta i ibadeta Allahu tebareke ve taala, već se vjera uzima kao interes, kao dućan i kao zarada? Kako sarađivati sa onima koji je tevhidullah uopšte ne interesuje da ga tumače ljudima i objašnjavaju, a jedne po jedne generacije umiru i odlaze, ne znajući temelj i osnovu zbog koje su došli na ovaj svijet? Kako sarađivati sa onima koji je širk uopšte ne interesuje, koji na njega ne upozoravaju, niti na njegove vrste, niti na njegove puteve i načine? Kako sarađivati sa onima koji su ljude zabavili raznim ispravnim filozofijama, koje ne mogu gladnog nahraniti niti žednog napojiti, koje vrijeme oduzimaju i snagu čovjekovog uma crpe, koje ljude zbunjuju u njihovoj vjeri, koji se nisu zadovoljili izvorima ove vjere, te su ih ostavili po strani i učinili mrtvima da se Kur'an uči, a živi da se njima manipuliše raznim filozofijama i raznim praznim i ništavnim ideologijama? Kako raditi i sarađivati sa onima koji su dali mogućnost učenicima najvećih din dušmana, dokazanih radnika protiv islama orientalista i iz Zagreba i iz Beograda, koji su takvima dali mogućnost da uče našu omladinu akidi na fakultetu i u medresama, one koji su diplome dobili kod pape u Vatikanu? Kako sa takvima raditi i sarađivati, a u isto vrijeme Allaha tebareke ve taala se bojati? Kako sa njima raditi i sarađivati kada su dopustili i širom otvorili vrata da se ljudi zabluđuju i zavode od strane tih i takvih, a primjera je na pretek? Jedan od takvih koji akidu predaje kaže da je poslanik živ nosio bi Versači pantalone i tako dalje. Dotle je došla i dosegla ta drskost i bezobrazluk djelimično i nažom krivicom, što znamo a šutimo, što mislimo da će nas tek tako proći, a Boga mi ćemo Allaha mi uzvišenog biti pitani za to i o tome. Kako raditi i sarađivati sa onima koji čestitaju kafirima na onome na čemu su oni? Od neistine, neispravno, praznika, praznovjerja i širka, umjesto da ih opomenu i upozore, oni ih u tome na čemu su oni podržavaju i čestitke im izražavaju. Kako raditi i sarađivati sa onima koji dozvoljavaju kamate, a po iđmau islamskih učenjaka stoji da onaj ko dozvoli kamatu, to je nevjernik bez ikakve sumnje, jer je dozvolio nešto što je jasno i nedvosmisleno po Allahovoj tebareke ve taala knjizi i sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam. Zanijekao nešto što se poznaje od vjere daruretom, nužno, i ne može biti da se ne poznaje. Kako raditi i sarađivati sa tim i takvima čiji dekan fakulteta islamskih nauka kaže mogu kamate i dozvoljava ih, sa onima koji su suosnivači, oni koji su osnovali banku koja ima najveće kamate, a nazvali su je Vakufskom bankom, izigravajući se sa Allahovim propisima i ne bojeći se Allahove kazne u tome što rade i zabluđujući muslimanske mase. Kako raditi i sarađivati sa onima koji svakodnevno izmišljaju nove bid'ate i novotarije, koji se poigravaju sa Allahovom tebareke ve ta'ala vjerom i u pogledu njene ne vide i ne drže do svetosti i njenoga hurmeta? Ne samo da ne spriječavaju bid'ate, već ih podržavaju i pozivaju ljude da ih što više čine. Čak drugi čovjek u tome sistemu kaže nema bid'ata, ne postoje bid'ati, da bi nakon toga rekao da imaju bid'ati, ali oni su lijepi bid'ati. Pored toga što kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, wa kullu bid'atin dalale, a svaki bid'at je dalalet, krivi put i zabluda. Ovi zabludu nazivaju lijepom i finom u svojim očima, tačno kada su zabludjeli sami. Kako raditi i sarađivati sa onima, a nama se to predbacuje da ne sarađujemo i nećemo sa takvima nikada sarađivati i ne možemo sa takvima raditi i sarađivati, bojeći se kada bismo to činili da će i nas džehennemska vatra dohvatiti? Kako sa njima raditi i sarađivati kada spriječavaju sunnete, kada onaj koji isprovodi sunnet u najvažnijem ibadetu čovjekovom, a to je namaz, osjeća se poniženim u džamiji i odbačenim i kaže mu se idi u kraj džamije pa dole možeš tako klanjati. Čak u nekima im se kaže nemoj nam takav ni dolaziti, a ako dođeš prijavit ćemo te onima sa kojima oni rade i sarađuju. Kako raditi i sarađivati sa onima koji se izigravaju sa vjerom i njenim propisima, sa onima kojima nije stalo do daleta, nego do zarade i profita? kako raditi i sarađivati sa onima koji dozvoljavaju muziku, koji čak i kuranske ajete u kasidama koriste, onima sa onima koji uspostavljaju muzičke večeri i koncerte povodom nastupa Mubarek mjeseca Ramazana, sa onima koji dovode medresantice, to jeste mlade djevojke koje su došle od svojih kuća i roditelja da nauče u Allahovoj i o Allahovoj vjeri, da bi po njoj radili i da je širili, uzimaju se od strane tih i takvih i organizuju se večeri ilahija i kasida, kako ih nazivaju, i nakićene, uređene kao za svadbe, dolaze pred svijet i tu pokazuju i svoje vrline i pokazuju svoje ljepote i pokazuju svoj glas i ono što žensko ne smije činiti. Kako raditi i sarađivati sa onima koji dozvoljavaju miješanje muškaraca i žena onako kako se to ne smije činiti? Kako raditi i sarađivati sa onima koji su istjerali mladu djevojku koja je nosila nikab u medresi, ni zbog čega drugog nije istjerana iz nje, osim samo zato što je nikab nosila, što je svoje lice pokrila od ljudi koji joj nisu dozvoljeni, što je činila ono što su činile žene Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, zbog toga je iz medrese bila istjerana? Imamo li mi gajrata, imamo li mi osjećaja u pogledu svoje vjere? I kako mogu prozboriti i riječ jednu oni koji kažu vi ne sarađujete sa tim i takvima? Kažemo elhamdulillah ne sarađujemo i nećemo sarađivati, i teško onome ko sa takvima sarađuje. Kako raditi i sarađivati sa onima koji se ismijavaju sa nikabom i pokrivanjem lica žena, što je propis ove vjere, i koji ga nazivaju pogrdnim imenima? Kako raditi i sarađivati sa onima koji nazivaju braću muslimane one koje oni ne drže svojom braćom, i to otvoreno kažu, niste vi naša braća? To kažu onima koji prelete u govoru i kažu im brate dragi, a to bratstvo kod tih i takvih ni u čemu se ne vidi, ne ogleda. Kažu vi niste naša braća, vi ste sekta. Nazivaju ih imenom vehabija, nazivaju ih munaficima, nazivaju sunnetske mesdžide u kojima se govori Allahova riječ i sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem, koji je Allah tebareke ve teala dao i pomogao da se u njima širi Allahova riječ, jer je zabranjena u mnogim džamijama nad kojima se uzeo monopol. Takve sunnetske mesdžide nazivaju munafičkim mesdžidima, mesdžidima dirara. Molim Allah tebareke ve teala da nam dadne da se preispitamo u našem odnosu prema tim i takvima. Prije svega u našem odnosu iskrenom i izvornom prema našoj vjeri. Ispravnom radu za nju i potpomaganju na osnovama Allahovog tebareke ve teala zadovoljstva i njegove pokornosti, a ne vodeći politiku na dunjaluku sa ljudima, zanemarujući ono što nas čeka na ahiretu. Osaburite, poštovana braćo, da poslušate još nešto malo iz velikog mora onoga što se radi i dešava. Jer čovjek ne zna koliko mu je Allah tebareke ve teala uzvišeni odredio života i kada mu je dosudio eđel. Osaburimo i strpimo se da još ovo poslušamo u ovom kratkom vremenu, jer je puno vremena prošlo da se ovome nije govorilo. I još uvijek neki neće i ne smiju. I umjesto da progovore ovome, oni su stali u zaštitu i odbranu zulumčara, a svoju braću sunnetlije nazivaju ekstremistima, misleći time da su sebe zaštitili. A drugi neka im bude kako će i biti. Ali Allah tebareke ve teala je zaštitnik iskrenih vjernika, a molimo ga da nas učini takvi. Kako raditi i sarađivati sa onima koji su omogućili onima koji otvoreno rade i bore se za rušenje ove vjere, koji otvoreno spriječavaju davu i onemogućavaju kada su najavljeni određeni programi kao radio emisije u nekim gradovima? Ovi su se potrudili da nazovu te odgovorne i da kažu ne dajte im nikako, a sami se ne brinu o davi, već je spriječavaju. U vremenu, navešću vam jedan kraći i manji primjer, kada dolazi papa iz Vatikana u Bosnu da bi širio svoje naopake ideje i nevjerovanje, spriječava se održavanje emisije koja je posvećena Tevhidullahu, Allahovoj jednoći kroz istoriju čovječanstva, da bi to bio odgovor, jedan posredan odgovor na njegov dolazak i njegove aktivnosti pokrštavanja. Našli su se oni od takozvanih odgovornih među muslimanima koji su spriječili održavanje te i tih emisija. Kako raditi i sarađivati sa onima koji širom otvaraju vrata svršenicima Beogradskog univerziteta i Zagrebačkog, svršenicima Sorbone i Cambridgea, svršenicima iz Chicaga i drugih mjesta, a širom s druge strane ne da su otvorili, nego su u potpunosti zakatančili vrata onima koji završavaju u Mekki i Medini. Ako pitate kršćane koji je najbolji među vama, reći će vam oni koji uče na izvoru, koji u Rimu uče. Židove ako pitate, reći će vam najbolji su među nama oni koji uče u Jerusalemu, jer je tamo za nas izvor. A kad ove pitate, reći će vam najgori su među nama oni koji uče na izvoru u Mekki i Medini. I ne dajte njima nikakvu mogućnost da rade i vrše obavezu zbog koje su učili i pripremali se. Kako raditi i sarađivati sa onima koji su dali amnestiju agentima i špijunima, onima za koje se potvrdilo i dokazalo što je Allah otkrio još na dunjaluku prije ahireta, o čemu knjige dokumenata izlaze da su radili sa obavještajnim službama, da su cinkarili svoje džematlije, da su neki zbog tih imama bili zatvarani, ovi dolaze i daju im oprost i amnestiju. Rješavaju ih svih problema, briga i obaveza. I ne samo to, nego su ih postavili na najodgovornija mjesta među muslimanima, da mogu i dalje rovariti, a to svakodnevno potvrđuju i dokazuju. Kako raditi sa onima koji se poigravaju sa šerijatskim propisima, pa zekatul fitr nakon izvjesnog vremena, nakon bajrama ramazanskog, šalje se u centralu, s jedne strane ne dajući taj zekatul fitr u vrijeme kada ga treba dati, niti ga dajući siromašnima i potrebnima, nego ga zadržavajući za sebe da bi se vozila luksuzna kola, da bi se platili vozači i da bi se živjelo uz pratnju koja ih neće zaštititi od Allaha tebareke ve taala. Kako raditi i sarađivati sa onima koji se kriju iza hanefijskog mezheba, a on je čist od njih u potpunosti? Kako raditi i sarađivati sa onima koji unaprijed mjesecima određuju kada će početi i kada će se završiti Ramazan, taj veliki uzvišeni ibadet, čineći to matematičkim proračunima, ne slijedeći ono što je odredio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, da se gleda i prati mlađak? Kako raditi i sarađivati sa onima koji su hadž uzeli kao trgovinu i zaradu, gdje mnogi nisu u stanju te velike cijene platiti, a onda odlaze nepripremljeni na hadž? Ima ih koji ne znaju da trebaju na Arefat uopšte otići. Bitno im je, misle, da se zovu hađijama, a ovi će to dobro i debelo naplatiti od njih. Zato ih i drže u džehlu i neznanju, i zato im znanje ne odgovara, niti oni koji ga šire. Kako raditi i sarađivati sa onima koji su došli na vlast oružjem, koji su došli na vlast oružjem u ratnom periodu, kada su i četnici i ustaše napali na muslimane, ovima nije bilo do islama, nije bilo do muslimana, već su oružjem osvojili položaje i pozicije i došli na vlast među muslimanima, udruživši se sa jednom od političkih stranaka kojoj su postali vjerne sluge, radeći za njihove interese, bili ispravni ili neispravni. Jedni druge na taj način pomažući. Kako raditi i sarađivati sa onima koji su u tom teškom ratnom periodu tražili od visokih oficira armije da im dadnu snajpere sa prigušivačima da bi likvidirali neke muslimane? Kako raditi i sarađivati sa takvima? Kako raditi i sarađivati sa onima koji se pokazuju i predstavljaju da su oni predstavnici umjerenih muslimana i umjerenog islama, a umjereni islam je onaj koji je na kitabu i sunnetu, i to je Allahova vjera, a nije onaj koji je između istine i neistine? I na taj način oni u stvari govore o izvornom islamu i ispravnom, da je on ekstreman i nepoželjen na našim krajevima. Kako raditi i sarađivati sa onima čiji imami ljeti, neki imami ljeti idu na more sa svojim ženama da bi im tamo lica i srca pocrnjela, da bi se tamo skidali i oni i njihove žene, i gledali ono što ne mogu vidjeti na drugome mjestu? Kako raditi i sarađivati sa onima koji iskorištavaju ljude preko njihove vjere, uspostavljajući razne bid'ate, učenja hatmi zapare, određujući cijene određenih sura, koliko koja sura u Kur'anu košta da se prouči, uspostavljajući mevlude kao da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem svu godinu rađao, pa svaki dan treba mevlud i rođenje učiti, a nije ispravno da se uči ni onaj jedan kada ga čine. Kako raditi i sarađivati s takvima koji su oko ukopa umrlih uspostavili cijelu ceremoniju, pa ako ga nisu dočekali da dođe u džamiju dok je živ, onda će ga iskoristiti, zapravo njegovu porodicu, kada on umre, drži ga dok plaće. To je ta parola koja je prisutna među takvima. Kako raditi i sarađivati sa onima koji daju prednost nacionalizmu nad islamom i islamskim propisima? Kako raditi i sarađivati sa onima koji varaju i zabluđuju muslimanski narod uspostavljanjem raznih takozvanih mubarek noći i dana, da bi ih preko toga iskorištavali, uspostavljanjem određenih mjesta, dovišta i tako dalje, da bi preko toga s ljudima manipulisali? Kako raditi i sarađivati sa onima koji sarađuju sa nevjernicima protiv muslimana i posebno protiv daija i učenih, gdje idu i prijavljuju daje i učene kod vlasti izmišljajući laži i neistine i odričući se eventualno ako bi se šta desilo, da bi oni bili sigurni i bezvjedni? Kako raditi i sarađivati sa onima koji štampaju između ostalih najgore vrste knjiga? Desi se i ima tu poneka knjiga i ispravna, jer se ne može samo batil, neistina, proturiti sama, već je treba pomiješati, kako je već među ljudima poznato, sa istinom da bi i neistina prošla. Štampaju se knjige, između ostalih filozofija koju su pisali Ihvanu Safa, a oni su poznati zindici, ne samo da su otpadnici od vjere kako su ih nazvali islamski učenjaci, nego oni koji su dosegli visoki stepen borbe i štetnosti po islam i muslimane. Njihove knjige i filozofije oni štampaju. Štampaju Hiljadu i jednu noć, koje čitaju, a nemojte čitati, da Allah sačuva, šta se od ljubavnih scena tu opisuje, a dovoljno vam je to što je izašla knjiga Vrt bilovanja, koja sama po sebi govori o čemu se tu radi. Pa zar se može i kako se može sa takvima raditi i potpomagati i sarađivati? Ovo je samo kap u moru. Mnogo je toga što se mora i treba reći, i reći će se sa Allahovom te bareke ve taala pomoći, i promijenit će se među ljudima, jer Allah je čuvar i zaštitnik svoje vjere i on je čuva i pazi, bez obzira kome je to ne bilo pravo. Ovi i ovakvi i oni koji ih podržavaju i staju uz njih izgubili su svaki legalitet i svaki legitimitet u pogledu rada i govora po Allahovoj tebareke ve taala vjeri i o njoj, upravo zbog toga što su emanet vjere oni svojim rukama pronevjerili. Takvi žive od vjere, a ne za vjeru i za Allaha tebareke ve taala. Takvi stoje na putu širenja dave, ako su prije razni sistemi, državni, komunistički i drugi, bili organizovano uspostavljeni između ostalog i na principu borbe protiv Allahove vjere, ko danas to radi organizovano, vidimo odgovor jasno na to pitanje. Takvi u stvari odvraćaju ljude od pravoga puta. Takve pozivamo na iskrenu, otvorenu i javnu teobu Allahu tebareke ve ta'ala od svega što rade, zašto znamo i ne znamo, na povratak Allahu tebareke ve ta'ala i opredjeljenost Allahovoj vjeri. Takve pozivamo da se poprave i da popravljaju ono što su pokvarili. Takve pozivamo da iskrenu privrženost dadnu Allahu i njegovom poslaniku i vjernicima. Takve pozivamo da oni uspostave saradnju sa mu'minima, sa sunnetlijama, na osnovama bogobojaznosti i takvaluka i dobročinstva. Takve pozivamo da rade za Allahovu vjeru. Takve pozivamo da omoguće, pomognu i podrže učeni, daje, da izvršavaju svoje obaveze i dužnosti zbog kojih su se i pripremali. Takve pozivamo da naređuju dobro i odvraćaju od zla i pozivamo ih da traže Allahovo zadovoljstvo, a ne zadovoljstvo ljudi, da traže Allahovu nagradu, a ne nagradu ljudi. Posebno se obraćam ovom prilikom dajijama, jer oni nose najveći emanet i odgovornost, najveći teret. Upozoravam sebe i sve druge, dajije i učeni, da se iskreno svi bojimo Allaha tebareke ve ta'ala, da ne vodimo politiku sa zulumčarima na račun naše vjere i emaneta kojeg smo preuzeli i ponijeli na svojim plećima, da ne popuštamo u svojoj vjeri, da se ne odričemo svoje braće, da ne kritikujemo svoju braću zbog sunneta, a ostavljamo zulumčare i novotare na njihovim novotarijama i batilu koji oni čine. Da ne popuštamo i ne popuštaju Allahovoj vjeri želeći i nastojeći da dobiju određene funkcije, položaje ili eventualno mogućnost za rad pozivanja u Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru. Jer kako je pozivanje u Allahovu vjeru ako ćemo mi sami tu Allahovu tebareke ve ta'ala vjeru krivo tumačiti i u njoj popuštati? Upozoravam sve nas kao uopšteno i sve muslimane na nužnost naređivanja dobra i odvraćanja od zla, na nužnost i dužnost međusobnog voljenja, potpomaganja i podržavanja u ime Allaha tebareke ve ta'ala, u Allahovom zadovoljstvu, pokornosti i bogobojaznosti uzvišenom i svakome dobročinstvu, i isto tako s druge strane na odricanju od svakog vida neispravnosti, novotara, novotarija i svega što se radi u suprotnosti sa Allahom tebareke ve ta'ala vjerom. Molimo uzvišenog stvoritelja da nas osnaži, da nas učvrsti na pravome putu, da nas učini nepokolebljivima na putu njegovoga zadovoljstva, da nas učini od onih sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljen. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين